tylko artyści, których muzyki słucha się z przyjemnością. Ale jest jeden, tego, którego posłuchaliśmy teraz, który dla mnie szczególnie jest ważny. Jest w jego sposobie gry na fortepianie coś tak emocjonującego, że chłonę każdy dźwięk, każde uderzenie. Szkoda, że tak mało nagrań po nim powstało i szkoda, że zginął, mając zaledwie 29 lat. Mieczysław Kosz. Polecam Państwu, jeśli Państwo nie znają. Mam nadzieję, że ci, którzy znają, wysłuchali z przyjemnością. Przed nami inny gigant instrumentów klawiszowych, już nie tylko fortepianu, bo cudowny również hammondzista. Thank you. Wojciech Karolak i jego fantastyczny album Easy. Gdzieś tam jeszcze można czasem kupić na płytach winylowych to oryginalne wydanie i bardzo Państwu je polecam, bo jak na tamte czasy i jak na polskie nagrania ta płyta całkiem nieźle brzmi, aczkolwiek ta wersja z kolei kompaktowa jest taka bardziej czysta, bardziej sterylna. Co by nie powiedzieć, muzyka to cudowna i Wojciech Karolak jak zwykle w wielkiej formie. Trudno się czasem opowiada o kolegach, o ludziach, których zna się bardzo wiele lat i których się tak niezwykle szanuje, ale no, taka nasza rola w radiu, żeby opowiadać troszeczkę czasem o tej muzyce. Instant Groove to ten długi, taki rzeczywiście grówiący mocno utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy, a wcześniej Endless Transit. Dwa utwory z fantastycznej płyty Easy. Bardzo, bardzo Państwu polecam. Wojciech Karolak.

Ja gram, śpiewam, tworzę, a ty, chorze mnie Boże, przy mnie siądź, natchnieniem mym jestem facet, co w saksofon dmie. Taką mam pracę, nie najlżejszą, nie. Kłopoty mam w mol i w dur. Potrzeba mi chmur i piór. Wyniosły mnie swingo skrzydła, by fraza mi nie brzydła. Więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą. Skwar czy deszcz, co robić masz, wiesz. Co masz robić? Wiem. Tylko niech mi ktoś próbuje powiedzieć, że Kuba nie potrafi śpiewać. Kuba Badach. Znakomita również płyta, obecny. Również Państwu bardzo polecam Dzień dobry, Mr. Blues i Bądź moim natchnieniem. Ta druga piosenka to utwór z repertuaru Andrzeja Zauchy, pierwsza Ewy Bem. No i naprawdę trzeba dużo odwagi i być pewnym swojego warsztatu, by zmierzyć się z takimi klasykami polskiej piosenki. No ale pamiętajmy o tym, że Kuba występuje nie tylko solo, ale również ze swoją formacją Policjanci. Sen, tylko załóż, zapomnij się, porzuć w tle masek szpan, pluszowy grzech, ciepło zje nas pomału, słoneczny deszcz świata gnie. Nas. Nie musisz grać przede mną nic, nie musisz brać ze sobą bagażu, szafy min, zbroi kpin, zapomnij cały ten kobiecy kram. Bez niczego. Jak Bóg stworzył, tak dzisiaj do mnie. Tak, jakby świat miał się skończyć. Ubrana w smak ciepłych fal, suknie chmur. W słowikach do mnie. nie przyjdź, jakiej nie znał nikt, urodzona dla mnie. Słonecznie wolni tu będziemy żyć, na gością naszych dusz, razem oswoimy wstyd. Nie musisz grać przede mną nic, nie musisz brać ze sobą bagażu, szafy min, zbroi kpin. Zapomnij cały ten kobiecy kram. Bez niczego. Jak Bóg stworzył, tak dzisiaj do mnie przyjdź. Ubrana tylko w blask, ciepłe morze ugłaska nasze sny. Jedwabie ciało na plaży gwiazd, kochanie. Jak Bóg stworzył, tak dzisiaj do mnie przyjdź. Ubrana tylko w czas. Większy garb z cienia i porażek, jak piasku garść nasze twarze. Kupiłem sobie tort i świeczką w nim spalam sny. Życzę ci, życzę sobie błogiej w głowie mgły, bo lepiej nie czuć nic. Jesteśmy w tym razem, pchamy wspólny głaz pod górę przyszłych lat. Jeszcze gdyby Bóg czasami mógł rzucić swoim okiem, co tu widać z okien, koniec wieku, dorosnąć czas. A w człowieku wciąż na przekór. Koniec wieku, dziś przekraczam próg. Ale nie ust tych, których nie ma już. Anioły między nami z goryczy poszarzały. Anioły i policjanci. A propos policjantów, to zapraszam Państwa pojutrze na koncert Ani Szarmach z Frankiem McCombem do warszawskiej Zachęty. Tam będzie można usłyszeć również muzyków z tego zespołu grających z Anią i z Frankiem, a robią to znakomicie. Jesienne koncerty zakończyły się naprawdę dużym sukcesem. Były tylko dwa, teraz będzie chyba pięć w całej Polsce i to będzie niezwykłe przeżycie. Zawsze dla mnie niezwykłym przeżyciem jest prezentowanie na trójkowej antenie utworów Czesława Niemena. Nim miną mrozy w ciszy kolebce, nade mną sosna, nade mną brzoza witka mi szepce. Śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu puchy jesienne. Badam, badam i słucham, czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy iście. wyciąga ręce do mnie, nie budzi, nie chce nic więcej, bo wiem, że jestem w nieskończoności, w morzu miłości do ludzi. Dziewczęta zapomniałaś już mnie. Zapłaczę, że nim przyjdzie wiosna, a wiosna już przyszła do nas. Następnie, czy mnie jeszcze pamiętasz i Italiam, Italiam. Kończymy dzisiaj polskie spotkanie w audycji Czarna Noc, oczywiście na antenie radiowej Trójki. I wracamy jeszcze raz do płyty, którą, o czym już z Państwu wspominałem, bardzo lubię i niezwykle szanuję. Śpiewnik Janusz Szlon, Zbigniew Wrąbel. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Żegna się z Państwem Hirek Wrona i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Zaśnij maleństwo, jak spać się godzi, dzieci nie. Świat to szaleństwo, wygrywa zły, dobry ginie. Branie patrzą oczkiem złym, diabeł huśta dzieci i w krąg się wznosi dym. Chlebstwa, kłamstwa, dym. Zaśnij maleństwo, ale miej oczy otwarte. Grzech ma pierwszeństwo, dobro trzech groszy niewarte. Od dzieciństwa mędrców chór na twą szyję kręci sznur z najpiękniejszych praw moralnych i podobnych bzdur. Zawody. Świat to szaleństwo i to bez żadnej metody. Lecz choć smutno, śpiewam ci kołysankę rozmarii. Może szczęściem błyśnie, co się czarno dzisiaj śni. Thank you. gaśnicy woda, waciak i z Paryża moda. Miła ma to ty i ja, miła ma. Słowa dwa bez cienia rymu, kwiatek do kożucha zimą. Miła ma to ty i ja, czemu więc do siebie lgniemy tak, że nam nawet sobą siebie brak? Czemu w naszych oczach wielki wóz błyszczy, jakby już nieba cztery wiorsty dla nas wiózł? Czemu żyć bez siebie nie chcą już mój stróż anioł i twój anioł?